एक शूरवीर जो लड़ने से डरता था। बहुत समय पहले जब शूरवीरों का काल था, सर फ्रेड के बारे में कहा जाता था कि वह दिलेरों में दिलेर और शूरवीरों में शूरवीर थे। सुंदर लेडी वेंडलिन विशेषतः ऐसा सोचती थी, लेकिन यह बात चिड़चिड़े मेलविन को बिल्कुल अच्छी न लगती थी। वह एक निर्दयी दबंग था जो उदारचित शूरवीर से ईर्ष्या करता था। सर फ्रेड की प्रतिष्ठा को सदा के लिए धूल में मिलाने का दृढ़ संकल्प कर अपने लंबे निर्वासन को खत्म कर वह लौट आया। चिड़चिड़ा मेलविन चोरी छिपे सर फ्रेड पर हर पल नजर रखने लगा ताकि उनकी किसी कमजोरी का पता लगा सके। एक दिन जब सर फ्रेड बहादुरी का एक कारनामा करके लौटे तो चिड़चिड़े मेलविन ने देखा उनकी तलवार पर खून के बजाय घास के निशान थे। वह खुशी से बोला, आहा। बाद में चिड़चिड़े मेलविन ने देखा कि जब अन्य सूरवीर अपनी खूनी लड़ाइयों की कहानियां सुना रहे थे तब सर फ्रेड का चेहरा पीला पड़ गया था और वह क्षमा याचना कर खाने की मेज से उठ आए थे। शायद सर फ्रेड उतने दिलेर और सूरवीर न थे जितना लोग उन्हें समझते थे। अगर लहू को देखकर वह घबरा जाते थे तो शायद वह लड़ने से भी डरते थे। चिड़चिड़ा मेलविन अपने कक्ष में आ गया और उन घटनाओं के बारे में सोचने लगा जब सर फ्रेड लड़ने से पीछे हट गए थे। उसे याद आया कि सर फ्रेड ने किले की खंदक से भीमकाय जानवरों को उनका सिर काटने के बजाय उनकी पूंछ में गुदगुदी करके पकाया था। उसे ध्यान आया कि सर फ्रेड ने लेडी वेंडलिन को 10 सिरों वाले डरावने ड्रैगन से बचाया था। उन्होंने उस ड्रैगन की 10 भयंकर गर्दनों पर तलवार चलाने के बजाय उसे चालाकी से मूर्ख बनाकर लेडी को ड्रैगन का निवाला बनने से बचा लिया था। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए चिड़चिड़े मेलविन ने सर फ्रेड की रात में पहनने वाली टोपी पर टमाटर की चटनी लगा दी, जिसे देखकर महान सूरवीर फ्रेड अपने सैन्य कक्ष से डर के अपने सैन्य कक्ष से भाग गए। फिर चिड़चिड़े मेलविन ने नहाने के पानी में लाल रंग मिला दिया, जिसे देखकर सर फ्रेड रोते चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए, यहाँ खून खराबा हुआ है। इसके बाद सर फ्रेड की कमजोरी के बारे में अफवाह फैलने लगी। एक झंडा भी लहराने लगा जिस पर लिखा था, कौन है वह सूरवीर निर्भय लड़ने से जिनको लगता है भय। लेडी वेंडलिन ने झंडा देखा और वो घबरा गई। जो बुरा विचार उसके मन में आया उसे तुरंत उसने अपने मन से हटा दिया और सर फ्रेड के प्रेम पत्र को वो पढ़ने लगी। चिड़चिड़े मेलविन ने उसके मन में संशय के बीज डालने के लिए फुसफुसा कर कहा, शायद तुम्हारे सूरवीर उतने दिलेर और बहादुर नहीं है, तलवार के बजाय वह कलम अधिक पसंद करते हैं। लेडी वेंडलिन के मन में दबे संशय के बीज से छोटा पौधा निकल आया। जब उसे ध्यान आया कि सर फ्रेड ने उसकी बांह पर बैठे मच्छर को मारने से इनकार कर दिया था और जब पालतू बाज के पंखों के नाखून काटते समय गलती से खून बहने लगा था, उनका चेहरा फीका पड़ गया था। उस दिन लेडी वेंडलिन ने अपने सूरवीर की दिलेरी और बहादुरी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और कहा, मेरे लिए सबसे ऊंची जगह से सबसे सुंदर गुलाब लेकर आओ, ऐसा करके मुझे बहुत खुशी होगी, सर फ्रेड ने कहा और जाफरी पर चढ़ने लगे। जैसे उन्होंने एक फूल तोड़ा उनकी उंगली में कांटा चुभ गया। फूल को पकड़े हुए सर फ्रेड घबराकर अपनी प्रियतमा की बाहों में बेहोश हो गए। लेडी वेंडलिन जोर से पंखा झलने लगी, सोचने लगी कि सर फ्रेड का प्रेम प्रदर्शन क्या सच में अपनी कायरता को छिपाने का दिखावा तो न था। कैसा दयनीय दृश्य है, कमजोर हृदय आदमी को एक मूर्ख स्त्री होश में लाने की कोशिश कर रही है। चोरी छिपे वहां आकर चिड़चिड़े मेलविन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुमने सुना जो उसने कहा। लेडी वेंडलिन ने सर फ्रेड को झकझोर कर उठाया, गुस्से से उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने सुना, सर फ्रेड ने धीमे से कहा। तो तुम क्या करोगे, लेडी वेंडलिन का गुस्सा बढ़ने लगा। अपमान तो लड़ने का अच्छा बहाना होता है, चिड़चिड़े मेलविन ने घृणा से कहा। उसने अपने मोटे होठों पर अपनी जीभ फेरी और बुरी नजर से सर फ्रेड को देखा। सर फ्रेड ने अपने आप को संभाला, उनका मन अशांत था पर वह शांत भाव से बोले, ऐसी तुच्छ बातों पर लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। लाठियां और पत्थर मेरे शरीर को घायल कर सकते हैं लेकिन अपमान मेरे कवच को भेद नहीं सकते। मुझे तुम्हारे कवच की कोई परवाह नहीं है लेकिन मेरे सम्मान का क्या, क्या तुम मेरे सम्मान की रक्षा नहीं करोगे, अपना पाव पटकते और बाल झटकते हुए लेडी वेंडलिन ने कहा। सर फ्रेड संकोच में पड़ गए। चिड़चिड़ा मेलविन बिल्कुल भी नहीं चिड़का, खुशी से फुदकते हुए उसने अपना अपना दस्ताना सर फ्रेड के पांव पर फेंक दिया। सूरवीरों के नियमों के अनुसार दस्ताने का इस तरह फेंका जाना लड़ाई की चुनौती समझा जाता था, जिसे एक सूरवीर को स्वीकार करना ही पड़ता था। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सर फ्रेड को अब लड़ना ही था, अन्यथा उन्हें सूरवीर की अपनी उपाधि गंवानी पड़ती और उससे भी बुरी बात थी अपनी प्रीतमा भी गंवानी पड़ती। सर फ्रेड ने दस्ताना उठाया और आह भरते हुए कहा, कल सूर्योदय के समय। हाँ हुर्रे, चिड़चिड़े मेलविन ने ललकारते हुए कहा, लेकिन मेरा आग्रह है कि हम कुंद हथियारों से लड़ेंगे ताकि कोई घायल न हो, सर फ्रेड ने कांपती आवाज में कहा। छी छी, चिड़चिड़े मेलविन ने कहा, कायर डरपोक भगोड़ा सूरवीर, लेडी वैंडी ने कहा और गुस्से में वाव पटकती हुई चली गई। उस रात सर फ्रेड एक सूरवीर समान अच्छे से सो न पाए। वह बिस्तर में करवटे लेते रहे। उनके मन में विचारों का तूफान था, कहीं वह भाग जाने की बात सोचते, कभी लड़ाई की, कभी घायल होने की। पर सबसे बुरी बात थी कि उनकी प्रियतमा उन्हें कायर समझती थी। लेडी वैंडलिन भी परेशान थी, वह गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ती रही और अपनी तेज जबान को भी उसने काटा। फिर उसने पत्र लिखकर सर फ्रेड से क्षमा मांगी और सौभाग्य का एक प्रतीक भेजा। भोर से पहले ही अंधेरे में लाचार सर फ्रेड ने अपनी तलवार को चमकाया और अपना कवच पहना। वो लड़ाई के लिए जाने ही वाले थे कि लेडी वैंडलिन का पत्र और उपहार उन्हें मिला। उपहार स्वर्ण दर्पण था और उसमें पत्र में लिखा था, अपने बुरे व्यवहार के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सर फ्रेड ने आ भरी और दर्पण को अपनी छाती के ऊपर लटका लिया। चिड़चिड़े मेलविन ने भी लड़ाई की तैयारी की। उसने भाले के सिरे पर जहरीली नोक लगा दी और एक थैली में हत्यारी मधुमक्खियां रख ली। ईमानदारी के बजाय बेईमानी में ज्यादा मजा आता है, उसने अपने आप से कहा। जो काम हथियार नहीं कर सकेंगे वह काम हत्यारी मधुमक्खियां कर देंगी। सर फ्रेड और चिड़चिड़े मेलविन लड़ाई के मैदान में आए और तिनका खींचने के लिए तैयार हो गए। दोनों में जो कोई छोटा तिनका खींचता उसका चेहरा सूरज की ओर होना था। चिड़चिड़े मेलविन ने छोटा तिनका खींचा, लेकिन सर फ्रेड ने आग्रह किया कि वह अपना तिनका उससे बदलेंगे। एक सूरवीर का कर्तव्य होता है कि वह दूसरों के प्रति उदार। जैसे ही सूर्योदय हुआ, चिड़चिड़ा मेलविन और सर फ्रेड आमने सामने हो गए। नगाड़े की आवाज के साथ ही घोषक ने चिल्लाकर कहा, आगे बढ़ो। सर फ्रेड और चिड़चिड़े मेलविन ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और उन्होंने तेज गति से दौड़ाया। द्वंद युद्ध के नियम स्पष्ट थे, जो योद्धा सबसे पहले दूसरे को घोड़े से गिरा देता था वो विजयी होता था। विजेता तय कर सकता था कि पराजित को क्षमा करना था या दंडित। आंखों में चमकते सूर्य के प्रकाश ने सर फ्रेड को चकाचौंध कर दिया। उन्होंने भाले से पहले वार किया, वह चूक गए। चिड़चिड़े मेलविन ने आग तरे दी, थैली में रखी हत्यारी मधुमक्खियों को छोड़ दिया और जहर की नोक वाले भाले से सर फ्रेड के हृदय पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, लेडी वैंडलिन ने दर्पण में दिखते उसके निर्दयी चेहरे के प्रतिबिंब लेडी वैंडलिन के दर्पण में दिखते उसके निर्दयी चेहरे के प्रतिबिंब ने उसे और उसके घोड़े को डरा दिया। घोड़ा उछल पड़ा और उसे उछाल कर गिरा दिया। उसका भाला सीमेंट जैसे गाढ़े कीचड़ में जा फंसा। चिड़चिड़ा मेलविन अपने सीधे खड़े भाले पर गिरा, उसके कवच का जांगिया भाले में फंस गया और वो भाले पर झंडे समान लटक गया। हत्यारी मधुमक्खियां ने उसी पर हमला कर दिया। मदद करो, चिड़चिड़ा मेलविन दया की भीख मांगने लगा। लज्जा से उसका चेहरा लाल हो गया था। दूर हटो, चिड़चिड़े मेलविन को अपनी कुंद तलवार से छूते हुए सर फ्रेड ने कहा, बेईमानी के लिए तुम्हारा इस तरह लटकना ही उचित दंड है, मरना नहीं। फिर वही लेडी वैंडलिन की ओर घूमे और उसे कहा, यह सच है, लहू देखकर मैं घबरा जाता हूँ। यह भी सच है, मुझे लड़ना पसंद नहीं, खासकर तुमसे। अगर इस कारण मैं एक अच्छा सूरवीर योद्धा नहीं हूं तो फिर चाहे मैंने यह लड़ाई तो जीत ली पर तुम्हारा प्यार मैंने खो दिया। कभी नहीं, लेडी वैंडलिन ने कहा, मैं तुम्हारे इसी रूप से प्यार करती हूँ। चाहे हम हर बार आपस में सहमत नहीं होते, तब भी मुझे क्षमा करो, एक तुच्छ बात पर तुमसे झगड़ना मेरी मूर्खता थी। अवश्य थी, सर फ्रेड ने निडरता से अपनी प्रियतमा से कहा। फिर वह एक दूसरे से गले लगे और एक साथ घोड़े पर सवार होकर सुहावनी सुबह का आनंद लेने के लिए चल दिए।